Dat is ja dan hard. Opptatt døren først da. Så prøver vi en gang til da. Skal vi se. Får vi se da. Hva først da? Men i all verdens rikdom, mann, kan ikke høre at det opptatt her?